گلهای تازه، برنامه شماره 166 با همکاری هنرمندان سیاوش، فرامرز پایور و رحمت الله بدیعی. غزل از سعدی، تصنیف گریلی از ردیف شور و تصنیف قدیمی شمع و پروانه با تنظیم فرامرز پایور. گوینده آذر پژوهش. صدا برداران زهره ظرفام، حسن عسکری. Elohim. خاطرم که تو در خاطر منی، گر تاج میفرستی و گر تیغ میزنی. شهری به تیغ غمزه خونخوار و لعل لب مجروح میکنی و نمک میپراکنی. ما خوشه چین خرمن اصحاب دولتیم، باری نگه کنی که خدا بند خرمان. گیرم که برکنی دل سنگین ز مهر من، مهر از دلم چگونه توانی که برکنی؟ این عشق را زوال نباشد به حکم آنک ما پاک دیده ایم و تو پاکیزه دامن. Thank you. شهری به تیغ غمزه خونخوار و لعل من مجروح میکنید یا نمک میپاکنید Thank you. خود شکسته ایم، محتاج نیست پنجه که با ما سعدی چو سروری نتوان کرد، لازم است با سخت بازوان به ضرورت فروتنی. شبی یاد دارم که چشمم نخواست، شنیدم که پروانه باشم آگاه، که من عاشقم یار بسوزم روان، تو را گریه و سوزداری چرا شیرینی از من به در میرمد، چو فرهادم آتش به سر میرمد، همی گفت و هر لحظه سیلاب زد، فرو میدویدش به راسار زد، تو را آتش عشق اگر پر بسوز، مرا بین که از پای تا سر بسوز، مرا بین که از پای، مرا بین که از پای تا سر بسوز. برنامه که شنیدید گلهای تازه شماره 166 بود که با آواز سیاوش، سنتور فرامرز پایور، ویولون رحمت الله بدیعی و با همکاری هنرمندان وزارت فرهنگ و هنر در شور اجرا شد.